oszalał. Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 maja, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Służby ratownicze szukają trzech żeglarzy, którzy wczoraj wyruszyli w rejs po Zalewie Szczecińskim. W niedzielę Emmanuel Macron przejmie władzę od François Hollande'a, będzie prezydentem Francji. W Warszawie upamiętniono 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Od południa trwają poszukiwania trzech żeglarzy, którzy wczoraj wyruszyli żaglówką w rejs na Zalewie Szczecińskim. Mężczyźni mają od 61 do 63 lat. O ich zaginięciu poinformowała córka jednego z zaginionych. Dziś po południu 200 metrów od brzegu znaleziono przewróconą łódkę oraz ciało mężczyzny. Nie wiadomo, czy jest jednym z poszukiwanych mężczyzn. Ustalana jest właśnie jego tożsamość. Tak mówi trójce rzeczniczka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Mirosława Więckowska. Ratownicy WOP o godzinie 14 znaleźli nieżyjącego już mężczyznę, który rany był w kamizelkę. W tej chwili jest to ustalone przez policję, czy to był jeden z trzech żeglarzy, których poszukujemy. Samolot Straży Granicznej odnalazł przewróconą łódkę. Nasi ratownicy podnieśli tę łódkę, wykonali penetrację. Niestety nikogo tam nie odnaleziono. W akcji poszukiwawczej bierze udział statek ratowniczy Monsun z Trzebieży oraz brzegowa stacja ratownicza z Dziwnowa, a także funkcjonariusze Straży Granicznej, ratownicy WOPR-u oraz policja. Poszukiwania będą trwały do zmroku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Dziś jeszcze jako prezydent elekt towarzyszył prezydentowi François Hollande'owi w złożeniu wieńca na grobie nieznanego żołnierza pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. To z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. W niedzielę Emmanuel Macron przejmie władzę od Hollande'a i będzie ósmym prezydentem Piątej Republiki. Dziś podano już ostateczne wyniki wyborów. Macrona poparło w drugiej turze głosowania 66% wyborców. Jego rywalka, liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen, otrzymała prawie 34% głosów. Do urn nie poszło ponad 25% uprawnionych, co, jak pisze agencja AFP, jest rekordowym odsetkiem. Premier Beata Szydło liczy na dobre relacje z nowym prezydentem Francji, mimo jego krytycznych wypowiedzi m.in. o stanie praworządności w Polsce. Zdaniem szefowej polskiego rządu to były słowa wypowiedziane na użytek kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że pan prezydent Macron przyjedzie do Polski i przekona się, że Polska jest bezpiecznym, demokratycznym, bardzo intensywnie rozwijającym się państwem, nie mającym żadnych problemów wewnętrznych, takich jak chociażby niektóre państwa w Europie Zachodniej, które muszą borykać się z problemami zagrożeń bezpieczeństwa swoich obywateli. Szefowa rządu wróciła już z Tallina, gdzie uczestniczyła w szczycie premierów państw bałtyckich. Tam Beata Szydło podkreślała, że Europa zjednoczona i spójna będzie Europą silniejszą. Przekonywała też, że jednolity rynek jest przyszłością Unii Europejskiej. To ostrzeżenie już kilkakrotnie powtarzaliśmy w serwisach. W 14 województwach najbliższe dwie noce będą bardzo zimne. Dziś z przymrozkami do minus 3, a jutro z przymrozkami do nawet minus 7 stopni. To bardzo zła wiadomość dla rolników, którzy i tak już liczą straty spowodowane niekorzystną pogodą w kwietniu i na początku maja. Na terenie całego kraju pracuje około 2,5 tysiąca komisji powoływanych na wniosek samorządów przez wojewodów. Od ich prac będzie uzależnione wsparcie z Ministerstwa Rolnictwa. Zdecydowana większość komisji jeszcze pracuje, ale do resortu rolnictwa trafiają już pierwsze szacunki, informuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Skończyły te prace dopiero część komisji w województwie małopolskim, czy też wielkopolskim. Dotychczasowe wyszacowane straty sięgają około 2,5 miliona złotych. Według prognoz w tym tygodniu sady, ogrody i pola będą narażane na kolejne fale przymrozków. Także w tym wypadku wysokość i rodzaj wsparcia z budżetu będzie uzależniony od skali strat. Wtedy dopiero ocenimy, czy korzystamy z dotychczasowego programu, który jest już notyfikowany Komisji Europejskiej, czy też będziemy musieli przygotować nowy program. Przypomnijmy, że od kwietnia rolnicy mogą ubezpieczać swoje uprawy z dofinansowaniem państwa w wysokości do 65%. Michał Fedusia, Polskie Radio. 72 lata temu skapitulowała III Rzesza i zakończyła się II wojna światowa. Wspominaliśmy w serwisie o uroczystościach w Paryżu, teraz o uroczystościach w Warszawie. One także odbyły się, tak jak we Francji, przy grobie nieznanego żołnierza. Wzięli w nich udział m.in. weterani i ministra obrony i harcerze. Pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przypomniał, że 8 maja to dla Polski nie jest dzień radości. To był dzień, w którym brunatny reżim zastąpił czerwony okupant. Dla nas nie jest to w pełni dzień zwycięstwa. Z kolei minister obrony Antoni Macierewicz przypominał, że polskiego wysiłku wojskowego w walce z Niemcami nie doceniono, a sojusznicy zawiedli nas po wojnie. Nie zabrakło polskiej krwi w tamtych czasach. I nie zabrakło woli zwycięstwa, ale zabrakło uczciwych sojuszników. Zabrakło zrozumienia, jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie. Mimo, że 8 maja to nie jest dla Polski powód do świętowania, to weterani walk wspominają tamten dzień jako pełen radości. Byłem jeńcem po powstaniu 8 maja. Oczywiście wyzwolenie, także dla mnie to jest oswobodzenie się po tej poniewierce. Łudziliśmy się, że skończyła się nasza wieloletnia gehenna. To było dla nas wielkie święto. W czasie II wojny światowej zginęło około 6 milionów Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w Krakowie walczą o punkty bardzo potrzebne do utrzymania w Ekstraklasie. Krakowia gra z Arką. Po pierwszej połowie w lepszej sytuacji są gospodarze. Krakowia wygrywa z Arką 1-0. Zacierają ręce kibice Chelsea. W Premier League dziś Chelsea gra z Middlesbrough. Jeżeli wygra, bardzo, ale to bardzo zbliży się do tytułu. Teraz piłkarze z zachodniego Londynu mają 4 punkty przewagi nad Tottenhamem. Jak wygrają, będą mieli 7. Ten mecz rozpocznie się o 21. Teraz hokej. Nie powalczyła dziś Białoruś w hokejowych mistrzostwach świata elity. Przegrała w Paryżu 0-6 z Francją. W Kolonii Niemcy przegrały z Rosją 3-6. Trudno sobie to jeszcze niedawno było wyobrazić. Niedawno, czyli jeszcze przed kontuzją. Nowy trener siatkarskiej reprezentacji Ferdinando Di Giorgi zrezygnował z usług środkowego bloku Piotra Nowakowskiego. Nie został powołany na zgrupowanie w Spale, nie zagra zatem w Lidze Światowej. Raz jest tak, a raz siak. Wiele razy Robert Lewandowski wybierany był na piłkarza kolejki Bundesligi, wybierany był do jedenastki kolejki, ale jak się okazuje, nie zawsze można. Bild uznał, że w ostatniej kolejce rozgrywek Lewandowski był najsłabszym zawodnikiem Bayernu Monachium. Otrzymał ocenę 5, czyli bardzo słabo. Gola też nie zdobył. Na pewno cieszą się kibice Napoli, choć perspektywa jest daleka. Edison Cavani, piłkarz PSG, powiedział, że z chęcią wróciłby grać w Neapolu. Co prawda niedawno przedłużył kontrakt w Paryżu do 2020 roku, ale potem czemu nie w Napoli? W klubie pod Wezuwiuszem pamiętają go znakomicie. Nie ma wielu piłkarzy, którzy w 104 meczach strzelają 104 gole. Urugwajczyk ma teraz 30 lat. To odleglejsza perspektywa, natomiast zupełnie niedługo może dojść do transferu Garetha Bale'a z Realu Madryt. Po kontuzji nie grał za wiele, mówi się, że prezes dał mu zielone światło do odejścia. Zainteresowany pozyskaniem Walijczyka jest Manchester United. Bale ma być podobno jednym z głównych celów transferowych klubu z Old Trafford. Sam piłkarz gotowy jest na grę, no i tutaj wybieranie najgorzej. Chelsea, Paris Saint-Germain czy Bayern Monachium. O polskich klubach nic nie wspominał, o naszych klubach krajowych. Mówił coś o Arce, ale powiedział, że się zastanowi. No to jest to dobry klub. Jeśli chodzi o pogodę, to informacje są takie, że mamy 8 dzień maja, a temperatura w nocy spadnie do minus 1 stopnia. Na północy i na zachodzie minus 1, przygruntowe przymrozki nawet do minus 3 stopni tej nocy. A cieplej będzie na wschodzie, paradoksalnie, tam plus 2 stopnie w nocy. I dodatkowa atrakcja tej nocy to deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg albo i krupa śnieżna, a nad morzem wiatr w porywach do 55 km na godzinę, północny i północno-zachodni. Jutro w ciągu dnia też zimno, od 5 do 9 stopni maksymalnie, w najcieplejszym momencie dnia plus 5, plus 9. Jutro zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe, możliwe także opady deszczu ze śniegiem i deszczu. I wiatr już słabszy, a w nocy z wtorku na środę jeszcze zimniej będzie. Masz zimówki czy letnie opony już? Letnie. Letnie. Niestety, ale skoro o zimie, to tak wiesz, jeszcze ci przerwę na moment, bo tak się zastanawiałem. Mówiłem o tych hokejowych mistrzostwach świata, to mi się tak zaraz zimą skojarzyło. Powiedziałem, że Białoruś przegrała z Francją 0-6. Tak dobrze nie było. Z Kanadą przegrali 0-6. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Robert Kantre. Dziękujemy, do usłyszenia. A już za chwilę jest gościem Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.

pan to usiadł? Dobry wieczór. Ja myślałem, że już teraz. Myślałeś, że już teraz? A tak. Chcesz, możemy zrobić już teraz ogłoszenia festiwalowe. Ja nie, lubię, ja się, prawdę, nie, radia. Nie chcę zaburzać jakby tutaj ten... Trochę zostałem wprowadzony, ale oczywiście niechcący, w zamieszanie, dlatego się tutaj włączyłem. Ale przepraszam bardzo. Nic się nie stało, bardzo się cieszę. Słyszałeś już nową piosenkę Algiers? Teraz, tak, słyszałem. Nie, to było Afghan Weeks przed chwilą, teraz będzie Algiers. Nie, jeszcze nowej nie słyszałem. No to posłuchasz razem z nami, a później opowiemy o tegorocznym OFF festiwalu. Broken shards of every heart sometimes scatter around what you try to control on your land. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. It's not a matter of faith, it's just a question of time and we all fall down. Shot just because my heart, I lost the ties, I've been body and soul. I've been a victim of golden eyes, I see the dead walk among the living. Individual was stripped away, it's made the same on the other side. Because I've seen the other side of power. Yeah, it's a game that can't go on. It can break. W czerwcu ukaże się The Underside of Power, drugi album zespołu Algiers, grupy, która zachwyciła wielu na OFF festiwalu, wielu szczęściarzy, którzy widzieli ten koncert. Ani Artur, ani ja do tego grona nie zaliczamy się, ale co się odwlecze, i tak dalej. A teraz nie o tym, co było, tylko o tym, co będzie, czyli o Festiwal 2017. Co dziś? Dzisiaj uchyliliśmy trochę już tajemnicy, zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie i ogłoszenie związane z kolejnym, z kolejną 12 edycją festiwalu Starym Herbem Piekar Śląskich, bardzo folkowym. Więc dzisiaj zespoły z szeroko rozumianego gatunku nazywanego folk music albo world music, który od w zasadzie czasu, kiedy scenę poświęciliśmy Oskarowi Kolbergowi kilka lat temu, stał się stałym punktem i zagarnął jedną scenę festiwalu. Przez kilka ostatnich lat gościliśmy na festiwalu wielu artystów pochodzących z mniej kojarzących się z muzyką alternatywną, głównie anglosaskich krajów, spoza nich. Gościliśmy między innymi takich wykonawców jak Daka Braka, Frank Fairfield, Jerusalem in My Heart, Islam Gypsy, który był sensacją ubiegłoroczną, tak. Jambinai, który też był sensacją ubiegłoroczną, Omara Sulejmana, który grał pierwszy koncert na OFF-ie, który też był sensacją. I jeszcze jedna sensacja, która zastępowała swego czasu Solange, czyli Paradise Bangkok Mall International Band, który pamiętam, też byli sensacją. Też byli sensacją, więc mam nadzieję, że zapowiadam dzisiaj kolejne sensacje, sensacje 2017 roku, którzy zagrają na scenie eksperymentalnej OFF Festiwalu. I to będzie pani z Bliskiego Wschodu, griotka z Mauretanii, Noura Mincey Mali, świetna artystka, trochę w duchu grup takich jak na przykład Grob Doech, czy Bombino, czy też innych, którzy gościli już na naszym festiwalu, pochodzących z okolic Mali. Kolejny artysta to Bart z Newcastle, Richard Dawson, który za moment wydaje swoją nową, świetną płytę. W tym roku na OFF-ie pojawi się w wersji solowej. Polski projekt, duet, Rafael Rogiński i Stanisława przepraszam, Genovefa Lenarcik, córka Stanisława Brzozowego, czyli projekt Żywizna. To kolejna formacja, która pojawi się na scenie eksperymentalnej dedykowanej muzyce folk. Janka Nabaj and Bubu Gang z Sierra Leone. To na pewno ktoś, kto wprowadzi wszystkich ludzi na scenie eksperymentalnej tego dnia w potężny trans. Zresztą podobnie jak rosyjska formacja Purpa. To bardzo ciekawy, tajemniczy zespół. Mało o nich wiemy, oprócz tego, że możecie zobaczyć, podejrzeć ich koncerty. Ich koncerty są mistyczne. Jak o sobie mówią, zastąpili taką stricte komercyjną działalność zespołu jeżdżącego od festiwalu do festiwalu tym, że zadowalają się możliwością organizowania rytuałów. No i na koniec śląska formacja, która zdobyła ostatnio wielką popularność przeróbką piosenki Adele. Piosenka, która w oryginalności tu Hello, przez nich została nazwana Achim, była hitem internetu. Ponad milion wyświetleń, tak. I zespół Frele będzie jednym z gości na scenie eksperymentalnej dedykowanej muzyce folk. Jednocześnie też będzie reprezentantem ziemi śląskiej, z czego się bardzo cieszymy i osobiście na pewno na tym koncercie trzeba być. Będę. Czy zespół Frele, a wystąpisz z dziewczynami? Wiesz co, nie ma takiej na razie, nie pojawiła się taka propozycja. Raczej nie. Żeby śpiewać piosenki w gwarze i śpiewać je tak, jak one śpiewają, to po pierwsze trzeba dobrze śpiewać. Okej, tu mogę się zdeklarować, tak, że potrafię śpiewać, natomiast żeby je śpiewać w tak dobry sposób, używając gwary, to trzeba do tego się mocno przygotować, a dziewczyny po prostu tym żyją, w taki sposób śpiewają piosenki, tak sobie wymyśliły z siebie myślę, że należy się spodziewać wielu ich i nie ich piosenek w wersjach takich, których jeszcze nie słyszeliście. Za chwilę posłuchamy jednego z wielkich popowych przebojów, ale w wersji przystosowanej, powiedzmy, do aksamitnych norm, bo wtedy zakończą nasze dzisiejsze wejście offowe. Czy jeszcze raz powtarzamy cały zestaw, cały skład dzisiejszych wykonawców? Tak. Z Mauretanii Noura Mincey Mali, z Newcastle w Wielkiej Brytanii Richard Dawson, z Polski Żywizna oraz formacja Frele, z Sierra Leone, John Canabai and the Bubu Gang, no i z Rosji Purwa. Off Festival brzmi także na folkowo, chociaż to folk, który zdaje się ma tak szeroką definicję jak, nie wiem, świat, z którego ściągasz tych wszystkich wykonawców. Kiedy kolejne ogłoszenia off festiwalowe? Jeszcze w tym miesiącu. To będą już ostatnie ogłoszenia tegorocznej edycji i należy się spodziewać bardzo silnej ekipy polskiej, plus jeszcze kilku wykonawców zagranicznych. Wśród nich na pewno kilka niespodzianek dla fanów OFF Festiwalu. Zatem do usłyszenia. Artur Dojek, bardzo dziękuję. No a my słuchamy zespół Frele. Do usłyszenia. Ciężko wleć, już lotą durś przez cołki dzień na zicher, wszystko muszę mieć. Więc nie godaj mi, że nie robię nic, bo po pysku ci dom. Joharuję przez cały długi dzień, by ten chleb zmienić w dom. Na sieni srogi maras jest, szefików nie oczepu rzeć i muszę zamieść cało się, a ty jutro zaś na nie siesz, ty zaś na nie siesz. Dzisiaj jest sobota, przyszła mi ochota, szmata już wyciepła w kąt. Karnika czuję schod, płucz mi się boli, cołki się rozwali, głowa mnie już boli. Więc nie godaj mi, że nie robię nic, bo po pysku ci dom. Na sieni srogi maras jest, nie oczepu rzeć i muszę zamieść cało się, a ty jutro zaś na nie siesz. Na sieni srogi maras jest, szczewików nie oczepu rzeć i muszę zamieść cało się, a ty jutro zaś na nie siesz. Ty zaś na nie siesz. Ty zaś na nie siesz. Tak też będzie brzmiał OFF Festival w tym roku. Jak jeszcze? No na przykład tak. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. Stone or a tree, they did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Shall grow from there. return, I will be waiting. I will not leave a person standing. I will not leave anything. I will not leave anything. All I'll leave is sand. Sand, and then thorns shall grow, and then thorns shall grow from their graves. When they return, thorns shall grow. Its noise, and it asks you to agree. With its brutal nesting habits and its pointless savagery, now the nightingale it sings to you, and it raises up the ante. I put one hand on your round right heart, and the other down your panties. Everything has fallen deep. Everything is wrong. It's just history repeating itself. Like a light bulb, babe. Like a song. Well, you race naked through the wilderness, and you torment the birds and the bees. Well, you leapt into the abyss but find it only goes up to your knees. Now move stealthily from tree to tree, and I shadow you for hours. I make like I'm a little deer grazing on the flowers. 'Cause everything is collapsing, dear. Sense has gone, and it's just history repeating itself. And babe, you turn me on like an idea, babe, like an atom bomb. We stand awed inside a clearing. We do not make a sound. crimson snow falls all about, carpet in the ground. 'Cause everything is falling deep, all rhyme and reason gone. It's just history repeating itself. Babe, you turn me on like an idea, babe, like an atom bomb. Kiedyś nagrali wspólnie jakże piękną i jakże pamiętaną przez wszystkich fanów muzyki piosenkę. Pomyślałam, że nic złego się nie stanie, jeśli zagrają obok siebie. Szczególnie, że ona, PJ Harvey, wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu, a on, czyli Nick Cave i jego The Bad Seeds, właśnie wydali trzypłytową kompilację podsumowującą, jeśli można podsumować, tak imponującą, tak intrygującą dyskografię, więc może raczej wprowadzającą w świat Nicka Cave'a. I w związku właśnie z premierą tego wydawnictwa cały maj z Nickiem Cave'em. Zatem zapraszam na kolejne spotkania w kolejnych wydaniach Aksamitu. Dziś wszystko w rozmiarze XS, a ten skromny rozmiar dlatego, że po 20 wielki rozmach i przepych w Aksamicie. Przez wszystkie zamieszania off-festiwalowe nie było nawet kiedy powiedzieć o tym, że dziś po 20 w Aksamicie koncert. Przez całą godzinę prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej zespół Sorry Boys i muzyka w roli głównej z ich przepięknej, ubiegłorocznej płyty Roma. Podglądam to, co dzieje się na trójkowym Facebooku, co dzieje się na moim Facebooku. Jeśli chcecie zobaczyć, jak pięknie wygląda Bela Komoszyńska i jak zupełnie przypadkowo okazało się, że dzisiaj dobierałyśmy kreacje w podobnym klimacie, możecie już podglądać to na pięknym zdjęciu, a muzycznie teraz też zjawiskowo. To chyba jest mój ulubiony moment nowej płyty zespołu Gorillaz. connect to us. Weightless, I fall on your body. Till we're invisible. I'm with you throughout it, June's busted and blue. All my life, all my life, be my life, all me. I am a satellite and I can't get back without you. Busted and Blue to zespół Gorillaz z najnowszej płyty Humans. I ta nadzwyczajna delikatność, ten moment na wcale nie delikatnej płycie natychmiast skierował moje myśli w stronę innego albumu. Trochę zapomnieliśmy o tej płycie, szczególnie o tym utworze, który zamyka ją w niezwykle subtelny sposób. Czas powrócić do jednego z ciekawszych debiutów tego roku, do płyty Process Something. Shouldn't you be? should maybe. It's not all about me. What shouldn't I be? Samfa. Finał jego pierwszej płyty albumu Process. Pomyślałam przed chwilą o tym, zatopiłam się zupełnie w tych dźwiękach, że najczęściej Aksamit gra tak i brzmi tak, jak puls i wewnętrzne życie autorki. A dzisiaj nie mogłoby być dwóch bardziej różnych emocji. Jedne to te, jakie sączą się z głośnika, a drugie to te, jakie są we mnie i wokół wielu osób, które teraz są tutaj w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ponieważ tu jest już nastrój wielkiej ekscytacji, radości i no właśnie tego podekscytowania, bo zespół Sorry Boys zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po raz pierwszy. Przypominam, słyszymy się z tego słynnego, pięknego, jakże ważnego dla nas studia chwilę po 20. A teraz wracamy do wątku subtelnych momentów na nie zawsze delikatnych płytach. One side says y'all go to hell, the other says if I believed in God I'd send you there. Either way we make some space in the hell that we on both sides. One side says kill 'em all, the other says line those killers up against the wall. Either way some blood is shed, thanks to our cooperation on both sides. On both sides. One side says man take what's yours, the other says live on no more than you can afford. Either way, we just possess, and everyone ends up with less on both sides. On both sides. Father John Misty z płyty Pure Comedy, albumu, który świetnie już słuchacze Aksamitu znają. Jeśli chodzi o kolejną płytę, to dziś nasze pierwsze z nią spotkanie i będzie czas, by poznać ją naprawdę dobrze. Greg Dulli na wszystkich swoich płytach, czy zespołu Afghan Weeks, czy Twilight Singers, czy na dziełach solowych, zawsze dba o to, by na finał zostawić i przygotować coś naprawdę niezwykłego. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o utwór zamykający In Spades, najnowsze dzieło grupy. Thank you.